رمضان سے متعلق ہیں، جن کو رمضان ہی میں بیان کیا جائے تو مناسب ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں روزہ فرض ہے، جیسا کہ گزشتہ تقریروں میں آپ سماعت فرما چکے ہیں. تراویوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے. اور ایک فضیلت اس کی یہ کہ اس میں شب قدر، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. اکابر مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ چاہے اس رمضان کو پہلے زمانے میں اس کا نام رمضان نہ تھا، لیکن جتنی بھی کتب سماوی ہیں، جتنے بھی صحیفے ہیں، وہ سب کے سب رمضان ہی میں نازل ہوئے. اس لیے نزول قرآن کے اعتبار سے یہ مہینہ بڑا مشہور اور معروف ہے. اس میں کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں، وہ یہ کہ اس رمضان کی 17 تاریخ کو بدر شریف کے میدان میں کفر اور اسلام کا ایسا مارے کا وقوع پذیر ہوا کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کی شوکت کو بڑھایا. اور جہاں جہاں تک اسلام یا مسلمانوں کا اور حضور کا پیغام پہنچا تھا، وہاں وہاں تک مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمان بھی کچھ لوگ ہیں دنیا میں دلیر، اور یہ معرکہ ان سے ہوا. کفار اور مشرکین کے یہاں صفے ماتم بچھ گئی، ان کی اتنی تذلیل ہوئی، اتنی تحقیر ہوئی کہ جس کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے مطلقاً آج جہاد کے بارے میں اور بدری صحابہ کرام کے شان میں ان کے دربار میں کچھ خراج تحسین پیش کرنا، اور ہمارا آپ کا یہ فرض ہے کہ ان کی یاد کو ہم تازہ رکھیں. یہ اتنی طویل گفتگو ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کس کس پہلو کو اپنایا جائے، کون کون سی بات رہ جائے، کون کون سی بات بیان کی جائے. بہت ہی وسیع اور عریض ہے بدر شریف کا معاملہ، لیکن ہم گفتگو اس پہ کرتے ہیں جو آیت ہم نے تلاوت کی. مطلقاً جہاد کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، ارشاد باری تعالی ہوا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والوں، حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں، تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اتنی ہی آیت کوئی پڑھے تو ایسا لگا جیسے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بزنس کے اصول بیان کر رہا، کوئی تجارت کے معاملات کو بیان کر رہا. اور فرمایا کہ تنجیکم من عذاب علیم، یہ تجارت ایسی ہے کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. فرمایا وہ تجارت یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر. وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، بے اموالکم اپنے مالوں سے، بے اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اپنے مالوں سے، اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور یہی تمہارے حق میں اچھا ہے. رب کریم نے اسے تجارت قرار دے کر اور فرما تؤمنون باللہ ورسولہ، آپ جانتے ہیں کہ لفظ تجارت کا معنی ہے کہ کوئی کام ایسا کیا جائے تو اس سے بہت بڑی منفعت حاصل، بہت بڑا کوئی بھلائی اس سے حاصل. تو یاد رکھیے، دنیا میں سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو، اس لیے کہ بغیر کلمے کے کوئی تجارت دینی یعنی کوئی کار ثواب رہتا ہی نہیں. جب تک کہ آدمی ایمان نہ لائے، اللہ اس کے رسول کی گواہی نہ دے، اس وقت تک کوئی بھی عمل عزیزان گرامی کارگر نہیں ہوگا، بظاہر وہ کتنا ہی اچھا ہو کتنا ہی شاندار. اس کے بعد فرما ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. صرف لفظ جہاد پر اگر ہم گفتگو کریں، یہ بھی اتنی طویل گفتگو ہے، لیکن چند نکات بیان کر کے ہم دوسری جانب جاتے. محترم حضرات، اس وقت جو ذلت اور رسوائی ہے پوری دنیا کی، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، ایک بات. دوسری بات کیا ہے کہ مال اور دولت نے لوگوں کو بزدل بنا دیا، اور یہ حدیث شریف میں بھی کہ جب مال اور دولت آدمی کے پاس آئے تو آدمی کو یہ بزدل بنا دیتا. پھر آدمی سوچتا ہے کہ بنگلے کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا، متاع دنیا کا کیا ہوگا، آدمی کو بزدل بنا دیتا ہے مال اور دولت، دو باتیں. تیسری بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ جہاد سے اسلام کی شوکت بڑھتی ہے، چار چاند لگتے ہیں اسلام میں، اسلام کی شوکت بڑھتی، اور شوکت اسلام کی بڑھانی ہو تو جہاد کیا جائے. اور اسلام ایک بہت امن پسند مذہب ہے، مگر جب اس پر کوئی حرب گیری آ جائے، اسے کوئی مٹانے کے لیے آ جائے، اسے تہس نہس کرنے کے لیے آ جائے، تو مسلمان جہاد کے لیے تلوار کو اٹھاتا ہے. اور ایسا نہیں جیسا کہ اس دور میں صرف چند لوگ بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ یہ جہاد اور اپنا کام شروع کر دیں، نہیں، بلکہ عالم اسلام کے، یا کم سے کم اگر پاکستان جہاد کرے تو پاکستان کا کابر علماء بیٹھ کر پوری بحث اور تمیز کرنے کے بعد یہ طے کریں کہ یہ جہاد ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جہاد نہ ہو اور اگر لوگ فتویٰ دے دیں کہ یہ جہاد ہے، تو لوگوں کی جان اور مال جو تلف ہوگی، یہ فتویٰ دینے والوں کی گردن پر بھی ہے، اور یہ جانیں بھی بالکل ضائع ہو جائیں گی. یہ جہاد ایسا مسئلہ نہیں جیسے کسی عالم دین نے منبر پر بیٹھ کر بتا دیا کہ صاحب یہ جہاد ہے تو جہاد شروع ہو جائے، نہیں. عزیزان گرام، تمام امت کے اکابر علماء اس پر متفق، کم سے کم صاحب الرائے یا وہ حضرات جو ارباب حل و عقد ہیں، وہ علماء فیصلہ کریں گے کہ اب حالات اور تناظر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جہاد، جب جہاد اسلامی ہو جائے، آئیے اس کی فضیلت. اللہ اکبر، ایک تو جہاد ہے کہ آدمی تلوار کی ضرب سے میدان جہاد میں شہید ہو جائے. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی جہاد کے میدان میں گھوڑے سے گر کر بھی اگر انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید، اس لیے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، وہ بھی شہید. بلکہ جہاد میں زخمی ہونے والے کی فضیلت یہ کہ کل وہ اپنے خون سے کل قیامت میں اٹھایا جائے گا، اور اس کے خون میں بدبو یا کچھ ایسی چیز نہیں ہوگی، بلکہ مشک اور زعفران سے زیادہ خوشبو جو ہے وہ اس کے جناب خون اور بدن سے آئے. اور ہماری یہاں اہل سنت کا مذہب یہ ہے، جس کو کہتے ہیں شرعی شہید، جس میں کوئی اور تردد نہ ہو، وہ اگر شہید ہو جائے تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اسے غسل نہیں دیا جائے، اسے نہلا نہیں جائے. جن کپڑوں میں خون آلود کپڑوں میں شہید ہوا، اسی خون آلود کپڑے میں اس کو جناب اتار کر کے حسب ضرورت کفن اس پر دے کر، اور اس کے بعد اسے دفنایا جائے، اور کل قیامت میں وہ اپنے خون آلود کپڑوں سے اٹھے گا. بھائی جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے، لوگوں کے کندھے مت پھلانے، جہاں بیٹھا بیٹھ جائیے، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے، بھائی ادھر بیٹھ جائیے. ہاں اچھا نہیں لگتا لوگوں کے کندھے پھلان کر آ رہے ہیں. ہاں اتنی کم سے کم لوگوں میں سمجھ ہو کہ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے جو پہلے سے آئے ہیں، وہ آپ پہلی سب کا ثواب لینے، سب کے پھندے پھلان. میں آپ سے کہتا ہوں جو آدمی آئے اس کو وہیں بٹھا دیجیے گا پکڑ کر کے. آدمی تقریر کرنے والا جو ہے اس کا ذہن بڑھ جاتا ہے، خدا کے لیے آداب مسجد کا خیال رکھ. درود شریف، اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد معودین جود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. وہ خون آلود کپڑوں میں اٹھے گا، اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار اپنے اسی پرانے پھٹے پرانے کپڑے یا جو زخمی سے چاک ہو جاتے ہیں دامن ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اٹھے گا. یہ شہید کی کتنی بڑی عزیزان گرامی فضیلت. اللہ اکبر. سرکار ابد قرار پیارے مصطفیٰ کا ارشاد گرامی کہ دو آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں. کیا مطلب دو آنکھیں؟ یعنی یہ دو آنکھوں والا جس میں یہ اوصاف پائے یہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں. اور وہ دو آنکھیں یہ ہے کہ ایک وہ آنکھ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا اور خوف طاری ہونے میں اس کے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل جائے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بڑے بڑے وظیفے, بڑے بڑے اورا, بڑی بڑی عبادتیں جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتی, مگر مومن کی آنکھ سے خوف خدا اور خدا کے ڈر کی وجہ سے دو ایک قطرے اگر آنکھ سے نکل جائیں تو عزیزان گرامی میں یہ جہنم کو بجھانے کے لیے یعنی جہنم کے عذاب سے وہ محفوظ رہے گا. فرما ایک تو یہ آنکھ اور دوسری آنکھ وہ ہے کہ جو جہاد اسلامی کی سرحد پر مسلمان کھڑے اور اپنا مسلح ہو کر دشمن کے انتظار میں کہیں دشمن نقب نہ لگا دے, کہیں دشمن خفیہ طریقے سے کہیں حملہ نہ کر دے, اسلامی سرحد پر جو آنکھ جاگی ہو وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گی. اس سے اندازہ لگائیے اللہ کے راستے میں جہاد کا. میں نے ایک روایت میں پڑھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, یہ ایک قافلہ جہاد میں جا رہا, یہ مدینہ منورہ سے مضافات مدینہ میں انہیں چھوڑنے کے لیے گئے. امیر المومنین ہیں, نائب رسول ہیں, مجاہدین ہیں, عام مسلمان بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, تابعین بھی ہوں گے, یہ سب لشکر ان کے ساتھ جا رہا. صدیق اکبر پیدل گئے, اکابر صحابہ صدیق اکبر کی جہ اور حشمت کو دیکھ کر کہتے ہیں یا امیر المومنین بس یہیں سے رخصت کر دیں. کچھ نہیں بولے, فرما نہیں چلو. کہا حضور بس بہت ہو گیا, اب آپ چلے جائیے, ہم یہیں سے رخصت کر دیں. کچھ نہیں بولے. مضافات مدینہ میں گئے, جانے کے بعد انہیں خدا حافظ کہا کہ جاؤ اب جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ, اور تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ مدینے کے دل اور مدینے کے بس سے پیدل چل کر اور تمہیں مضافات مدینہ میں رخصت کرنے کے لیے کیوں آیا؟ فرما میں اس لیے آیا کہ میں نے حضور سے یہ سنا تھا کہ جس کے پیر اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو جائیں, جس کے پیروں پر اللہ کے راستے میں مٹی لگ جائے, ایسا آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. میں نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے مضافات مدینہ آن کر کے تمہیں رخصت کیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کی عزیزان گرامی کتنی بڑی فضیلت. وقت ہمارا ساتھ نہیں دے گا, لہذا کچھ ایسا نہ ہو کہ دوسری باتیں رہ جائیں. یہ اسلام کا پہلا معرکہ, سب سے پہلا کہ جس کو ہم جنگ بدر کہتے. ہمارے یہاں اسلامی اصطلاح نے لفظ جنگ عام جنگوں میں استعمال ہوتا, ہماری یہاں اصطلاح میں جس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہو جائیں وہ غزوہ کہلاتا. اچھا حضور کے زمانے میں کوئی جنگ ہو اور حضور اس میں شامل نہ ہو, صحابہ کرام علیہم رضوان ہو, تو اس کو سرایا کہتے ہیں. تو یہ جنگ بدر غزوہ بدر ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام جلوہ گر. اس کا اور نقشہ تو کچھ اور ہے. یہ کیسے معرض وجود میں آئی؟ مسلمان جنگ کے لیے تیار نہیں تھے, ایک قافلہ آ رہا تھا اس کو روکنے کے لیے وہاں گئے اور جنگ ان پر مسلط ہو گئی. صحابہ کرام علی مریدوان کی تعداد 313 ان کی تعداد. ابن اسحاق ابن حشام کی روایت ابن اسحاق کی یہ ہے, یا تو کافر مشرقین 900 تھے یا 950 تھے یا ان کی تعداد 1000 تھی. یہ قیاس کیا جاتا کہ 9 اور 1000 دونوں کے درمیان ان کے پاس ہر آدمی مسلط, ہر آدمی کے پاس سواری, کسی کے پاس گھوڑا ہے, کسی کے پاس اونٹ ہے, اور مسلمان 313 ہیں. ان کے پاس 70 اونٹ تھے, 6 زرہیں اور صرف 8 شمشیریں عزیزان گرامی تھی. سبحان اللہ, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں اور 8 شمشیریں, اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر. اتنے مختصر سرو سامان لے کر اور جنگ میں اتر گئے. اور ادھر کی طرف دیکھیے بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے جناب جی بٹ اور بڑے بڑے جنگ کے ماہرین کفار نے جان کر کے مکہ سے روانہ کر دیے کہ مسلمانوں کو ایسا سبق سکھا دیا جائے کہ آئندہ کبھی میلی آنکھ کر کے ہماری طرف نہ دیکھ. غرض یہ کہ جناب لیجیے صاحب، دونوں فوجیں بدر شریف میں آ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے کہا، حضور ہم آپ کے لیے عریشہ بناتے ہیں. عریشہ یا عریش عربی میں ایک سائبان اور ایک جھوپڑی کو کہا جاتا ہے. حضور کے لیے ایک جھوپڑی سائبان بنایا گیا. کہا حضور آپ یہاں جلوہ رکھیے گا اور جنگ کا نقشہ ملاحظہ فرمائیے، ہدایت جاری کیجیے گا. دو بدو حضور علیہ السلام جنگ نہیں لڑے. چنانچہ عریش بنایا گیا، اس میں حضور علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا. کسی نے حضرت علی سے پوچھا، علی یہ بتاؤ کہ پوری جماعت صحابہ میں سب میں بہادر کون شخص ہے؟ حضرت علی نے فرما، مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہوں گا کہ پوری جماعت میں سب سے زیادہ بہادر شخص صدیق اکبر. لوگ کہنے لگے ہم تو سمجھے کہ آپ اپنا کہیں گے، میں سب سے بڑا بہادر اور مشہور یہی تھا. فرما تم ٹھیک کہتے ہو، جس سے میرا واسطہ پڑا، جس سے میرا پالا پڑا، اللہ نے مجھے غلبہ عطا فرما اور میں نے اس کو قتل کر دیا. لیکن میں یہ رائے دیتا ہوں کہ سب میں بہادر صدیق اکبر، اس لیے کہ جب عریش یہ جھوپڑی بنائی گئی سائبان تو اعلان ہوا اب یہ جنگ کا میدان گرم ہونے والا. یہ بتاؤ کہ سائبان میں جب حضور جلوہ گر ہوں گے تو آپ کا محافظ کون ہوگا؟ قسم خدا کی پوری جماعت پر سناٹا چھا گیا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص سب سے نکل کر ایسی تیزی کے ساتھ میں آیا کہ میں محافظ ہوں گا، وہ ابو بکر صدیق. خدا نہ خواستہ کہیں شیطانی وسوسہ یہ دل میں پیدا نہ ہو جائے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ سب سناٹا ہو گیا. کیا ان میں کوئی شخص محافظ نہیں تھا؟ کیا کوئی حفاظت کے لیے تیار نہیں تھا؟ بات یہ تھی عزیزان گرامی، ذمہ داری کا مسئلہ تھا کہ کوئی حضور کا محافظ ہو اور اس کی موجودگی میں حضور کو صدمہ پہنچ جائے. قیامت تک کے لوگ اس کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ احساس ہے ذمہ داری کہ یہ ذمہ داری کون اٹھا؟ اور صدیق اکبر ایسے جان نثار، یہ ذمہ داری آپ نے اٹھائی اور پورے جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت عزیزان گرامی کرتے رہے. لیجئے صاحب، کل جنگ ہے، شوق شہادت اور عشق مصطفیٰ پر یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں. حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی یا تیر صف باندھی جا رہی، تربیت دے رہی ہے، دی جا رہی ہے جنگی لوگوں کو. صحابہ فرما سب بناؤ، سب بنانے لگ گئے. کسی فرما ذرا پیچھے ہٹو، جو کوئی پیچھے تھا فرما ذرا آگے. ایسے کرتے کرتے کرتے حضور علیہ السلام کا تیر ایک صحابی تھے سواد، ان کے یہاں لگا کہ سواد ذرا سب درست کرو. سواد نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں عدل قائم کے لیے آئیں اور آپ عدالت جو ہے وہ آپ کی بڑی مشہور ہے، انصاف کے لیے آپ تشریف لائیں. اور آپ نے جب مجھے یہ تیر مارا ہے میں اس کا قصاص لوں گا، میں اس کا بدلہ لوں گا. چھوٹا منہ بڑی بات. صحابہ کرام علیم رضوان حیران کہ یہ ایک غلام مصطفیٰ ہے، حضور کا چاہنے والا ہے، یہ کہہ جا رہا کہ میں آپ سے اس کا بدلہ لوں گا. اور کہا کہ آپ اپنے شکم اور سینے سے کپڑا اٹھائیے کہ جب آپ نے مجھے تیر مارا تو اس وقت میرا سینہ جو تھا وہ مکشوف تھا، لہذا آپ بھی اپنا دامن اٹھائیے. یہ کیسا خطرناک سین ہوگا، یہ کیسا خطرناک منظر ہوگا کہ صحابہ کرام کہیں ایک ایسا آدمی اور حضور سے کہہ رہا تو میں بدلہ لوں گا. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عادل، دنیا میں عادل بنا کر بھیجے گئے اور انہی کی وجہ سے دنیا میں عدل، جہاں عدل نہیں انہوں نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا اس لیے وہاں عدل نہیں. حضور نے فوراً اپنا کرتا اٹھا دیا، فرما لو اپنا بدلہ. جیسے ہی کرتا اٹھایا صحابی حضرت جو سوار وہ فوراً حضور کے سینے سے چمٹ گئے اور سینے کو بوسا لے کر الگ آ گئے. کہا حضور یہ میری جرت کہ میں آپ سے بدلہ لوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے دیکھا کہ جنگ کا میدان اور ان قریب مجھے شہید ہونا، تو میں نے سوچا کہ اسی بہانے کم سے کم آپ کے بدن سے اپنا بدن ملا دیا جائے اور آپ کے سینے کو چوم لیا جائے کہ موت سے پہلے کم سے کم یہ شرف تو مجھے حاصل ہو جائے. یہ دیکھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق اور شوق شہادت میں ان کا عزیزان گرامی عالم کیا. اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے اللہ اکبر، بڑے بڑے ادھر کے نام بتاتے ہیں جیسے وہ نامور تھے، ایک عرب کا دستور تھا وہ کسی کمزور آدمی سے لڑنا پسند نہیں کرتے، اور آواز دیتے کہ ہم سے لڑنے کے لیے ہماری جیسا آدمی بھیجا جائے، جیسے ہم خاندانی ہیں لڑا اسی طرح ہمارے پاس بھی کوئی ماہر جنگ بھیجا جائے، یہ معمولی چھوٹے موٹے آدمی سے لڑنا نہیں چاہتے۔ ان میں ایک غرور و تکبر کا عالم یہ تھا کہ کوئی بہت بڑا بہادر اگر کسی کمزور آدمی سے قتل ہو جائے تو سوچتا تھا مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے، بڑا بہادر تھا اور کیسے مر گیا، ایسے دبلے پتلے آدمی سے مر گیا۔ دیجیے صاحب، جنگ کا میدان گرم ہو گیا۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ سنیے جس سے آپ کو جنگ کی اہمیت کا پتہ لگ جائے، جو شہید ہو ان کی اہمیت کا پتہ لگ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبان رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہو کر گریا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، اور اس میں حضور اس قدر مصروف ہو گئے، اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ کے جو دوش اقدس پر چادر ہے، سجدہ اتنا طویل ہوا کہ یہ چادر زمین پر گر گئی۔ صدیق اکبر یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضور علیہ السلام کے لیے کہا، چادر اٹھا کر حضور کے کندھے پر رکھی، اور اس کے بعد کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا اور اس کی مدد انشاءاللہ آ جائے، اور حضور کیا گریا کر رہے تھے، بڑا عجیب و غریب گریا تھا۔ مقام مصطفیٰ دیکھ، اللہ کے دربار میں ان کی ناز برداریاں دیکھیے، وہ اپنے سجدے میں یہ کہہ رہے، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ ایسا مارکہ کہ یہ مٹھی بھر مسلمان، ادھر تو ہزار کے قریب اور یہاں 313، بعد میں بس عرض کروں گا کہ 313 میں بھی جنگ کے میدان میں صرف 305 تھے، یہ ایک مختصر جماعت، اگر یہ آج مٹ گئی، ان کو شکست ہو گئی، تو مولا پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، تیرا نام ختم ہو جائے دنیا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اگر یہ لوگ آج مٹ گئے، انہیں شکست ہو گئی۔ صدیق کہتے ہیں، حضور اٹھائیے سر، اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا اور مدد آ جائے۔ یہ ہمارے یہاں بظاہر تو آپ کو چھوٹی بات لگ رہی، مگر محدثین کے بہت بڑے بڑے ورق کھل گئے، کیا ابو بکر صدیق یقین کی منزل میں حضور سے زیادہ تھے کہ حضور کو سمجھا رہے اٹھائیے سر؟ کوئی اہل علم حضرات اگر اس بحث کو جاننا چاہیں، جو بڑی دلچسپ بحث ہے، حضرت شیخ محدی شاہ عبدالحق محدی دہلوی مدارج نبوت پڑھیے، سارے اٹھنے والے سوالوں کا جواب حضرت شیخ محدی نے دے دیا، جس کا محصل یہ ہے حضور کی توجہ ادھر تھی کہ جنگ اور معاملات اور مسائل کا کیا ہوگا۔ صدیق اکبر کی طبیعت سارے ظاہری معاملات بھی تھی، سارا نشیب و فراز کو شیخ موقع میں بیان کر دیا، بدر ہی کے معاملے اس کو وہاں پڑھ لیجئے گا، اس وقت اس کی گنجائش نہیں۔ حضور نے سر اٹھایا تو مسکرا رہے تھے، لگا کہ فرشتوں کی مدد آ گئی، فرشتوں کی مدد آ گئی۔ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا، کچھ صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ، یہ تو سب کیل کانٹے سے لیس، اور ہمارے پاس تو آٹھ ہی تلوار ہیں، کچھ نیزے ہیں، کچھ تیر اور کمان، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کرائیں ظاہر سے کہ ہم پر غالب نہ آ جائیں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اس طریقے سے مجمع پر دے ماری، اللہ اکبر، وہ کیسا ہاتھ تھا پیارے مصطفیٰ کا کہ کوئی کافر ایسا نہیں تھا جو آنکھ نہ مل رہا، اور وہ مٹی ایسی اس نے کسی مسلمان کو زخم نہیں پہنچا، کسی مسلمان کے آنکھ میں نہیں گئی، اور کافروں کے آنکھ ملنے سے جنگ کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ ایسی مٹی اور ایسی مٹھی کی مٹی تھی، وہ قرآن مجید نے اسے نقل کیا، وما رمیتا، میرے محبوب، یہ مٹی تو نے پھینکی نہیں، اس رمیتا، ہاں مگر جب تو نے پھینکی، ولکن اللہ رما، میرے حبیب، ہاتھ تو تیرا تھا مگر مٹی تو تیرے رب نے پھینکی۔ اللہ اکبر، جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ عزیزان گرامی، گھم سام کی جنگ ہونے کے بعد کافروں کا غرور خاک میں مل گیا، 70 کافر مارے گئے، اور مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد صرف 17۔ موازنہ کیجیے، 1000 کا لشکر، 313، 8 تلواریں، اور لشکر پر جناب جب یہ گھمسان کی جنگ ہوتی ہے تو 70 کافر مارے گئے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد عزیزان گرام میں صرف 17 ہے. یہ صرف 17 شہید ہوئے. جنگ کا میدان گرم ہونے سے پہلے یہ صحیح ستہ میں حدیث موجود, حضور رات کی جانب نکلے, میدان جنگ کا موازنہ کیا کہ اس کی ریت بجری کیسی ہے, بھاگ دوڑ میں صحیح ہے یا نہیں, اونٹ اور گھوڑے دوڑیں گے ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں. سارا معائنہ کرنے کے لیے گئے, آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی. سبحان اللہ, کوئی ایسا جنرل دیکھا جو میدان میں فوج کو لڑا اور لڑانے کے بعد یہ بتا دے کہ یہ فلاں یہاں مرے گا فلاں یہاں مرے گا؟ اللہ اکبر. حضور چھکڑی چھڑی سے نشان لگا, فرمایا سنو یہ اس کے مرنے کی جگہ, یہ نشان یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ, یہ نشان یا فلاں کے مرنے کی جگہ. صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی جب جنگ ختم ہو گئی تو ہم نے جب مرے ہوئے لوگوں کا جو پڑے ہوئے تھے مرے کفار مشرکین ان سب کا جب جائزہ لیا, قسم خدا کی کوئی نشانہ خطا نہیں ہوا, کوئی نشانہ خطا نہیں ہوا کہ جہاں حضور نے جسے فرمایا وہ وہاں مرا پڑا ہوا تھا. اور جو احباب ان کی جمع مردی کا عالم یہ شیخ محتی مدارج نبوت میں ایک صحابی کی روایت نقل کرتے کہ صاحب یہ وہ مارکہ کہ جس میں آدمی شہید ہونے کے بعد جنت میں چلا جا, ایک صحابی کھجور کھا رہا, بہت ساری کھجور تھی, بھوک لگ رہی تھی کھا رہا, جب یہ مجدہ سنا کہ یہ جہاں تو وہ ہے کہ آدمی شہید ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جا, تو آپ دیکھیے جنت کے حاصل کرنے میں یہ کتنے مستعد تھے. انہوں نے کھجور کی تھیلی پھینک دی اور فرما میں جنت میں جانے اور شہید ہونے میں اتنی دیر بھی گوانا نہیں کرتا کہ پوری کھجوریں کھا لوں. کھجوریں پھینک دی اور جہاد میں جناب شریف ہو گئے اور اس طریقے سے عزیزان گرامی شہید ہو گئے. واقعہ تو بڑے طویل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابی ہیں بہت بچے, معاذ اور معوذ. کسی طرح ایک لمبا قصہ ہے کہ جہاد میں حضور علیہ السلام نے ان کو شریک کر لیا, ورنہ بچوں کو شرکت کی اجازت نہ تھی. حضرت عبد الرحمہ ابن او بیان کرتے کہ چاروں طرف ٹنا ٹن کی آوازیں آ رہی تلواروں اور دو بچے میرے پیروں میں آ گئے, چھوٹے بچے پیروں میں آ گئے. تو میں ادھر ادھر دیکھ کر میں نے دیکھا تو یہ دو بچے تھے حضرت ماض اور موز, یہ دونوں بھائی میرے سے کہنے لگے چچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کہاں. وہاں سے بڑے بہادر آدمی تھے وہ, کہنے لگے بچوں تم کیا کرو گے, ابو جہل کا وہ تو بڑا جمع مرد ہے, بڑا دھنی ہے میدان کا, تم کیا کرو گے. لیجیے ایک جملہ انہوں نے کہا, اگر اس کو آپ محفوظ کر لیں, وہ یہ کہتے کہ یہ خبیث, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, یہ حضور کا دشمن ہے, یہ فلاں ہے جماعت. کچھ اور باتیں بتا دیتے. سنیے ان دو بچوں نے عزم کیا کیا تھا, کہا پورے جنگ میں ہدف بنائیں گے ابو جہل اور ابو جہل کو ماریں. اور بھی بہت سارے بہادر تھے. ان کا محور کیا تھا, تقریباً تمام حدیثوں کی کتب اور تاریخ میں بھی ہے, انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے یہ کہا ہم نے اس لیے اسے ہدف بنایا کہ سنا ہے یہ پیارے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا. دیجیے اور اذیت پہنچانا تو ثانوی بات, کچھ اور کہنا تو ثانوی بات, کلمہ نہ پڑھنا ثانوی بات, کافر اور منافق بے دین ہونا ثانوی بات, مگر ہم اس لیے ماریں گے کہ ہم نے سنا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا, اس لیے ہم اس کو قتل کرنے کے لیے آئے. وہ حیران ہو گئی دو بچے کیا کریں گے. تو ان کے بعد حضرت عبد الرحمان نے کہا بقول حفیظ اس کی تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ, وہ تو دستہ پورا اس کی حفاظت کر رہا, تم بچے جا کر اس کو کیسے مارو. انہوں نے جواب دیا جس کو حفیظ قلم بند کرتا کہ ہم بھی دیکھیں کہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا راستہ, ذرا آپ بتائیے صحیح کہاں. میں نے دور سے بتا دیا کہ وہ ابو جہل. یہ دونوں بچے گئے, آپ حیران ہوں گے بچوں کی عمر 9 سال 10 سال اس کے لگ بھگ ہوگی. ایک صاحب زادے نے اپنی ایمانی قوت سے ایک تلوار ابو جہل کے ٹانگ میں ایسی ماری. ابن حشام کہتا ابن اسحاق کی روایت کہ ایک بچے کی تلوار سے ابو جہل کی ٹانگ پر جب ماری تو اس کی ٹانگ ایسے اڑ کر کے گئی کہ جیسے پتھر کے نیچے سے کھجور کی گٹھلی اڑ کر کے جاتی. کہا جب اس کے بیٹے نے مجھے دیکھا ابو جہل کے, اس نے میرا ہاتھ پر تلوار ایسی ماری کہ میرا ہاتھ لٹک گیا, بعد میں وہ حضرت اکرمہ ایمان لے آئے ابو جہل کے بیٹے، تو ابو جہل کے بیٹے نے ہاتھ اس طریقے سے اس کو مار کر کے لٹکا دیا، اور یہ اپنے الٹے ہاتھ سے تلوار سے جہاد کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق. آپ بتائیے کہ یہ ہاتھ جب لٹک جائے کسی کام کا نہ ہو تو جنگ میں یہ مداخلت کر رہا ہے، یہ مانے ہے یا نہیں کہ اس کو سنبھالیں، اس ہاتھ کو سنبھالیں؟ یہ تاریخ کا اہم ورق کہ ایسا مجاہد کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یہ آدمی کا ہاتھ اس کے بدن کا حصہ ہوتا، مگر جنگ میں جہاد میں اگر وہ مداخلت کرے. انہوں نے کیا کیا، ایسے ہاتھ کو پکڑا، غور کیجیے، اور زمین پر رکھا، اور زمین پر رکھنے کے بعد اپنا پیر رکھا بڑی مضبوطی کے ساتھ، اور اتنی زور سے اٹھے کہ تلوار جو یا بغیر تلوار کے ہاتھ کو جو تسمے پر لٹک رہا بدن سے جدا کر کے پھینک دیا، اور اس کے بعد جہاد میں چلے گئے. ایک قول کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور تک وہ زندہ رہے، اور دوسرے بھائی کا تو جنگ ہی میں انتقال ہو گیا. بتاؤ جس قوم کے پاس ایسا جذبہ ہو، یا وہ قوم کسی سے شکست کھا سکتی ہے، کسی سے پسپا ہو سکتی ہے؟ یہ قوم کا عزیزان گرامی جذبہ تھا. لیجیے، اب کفار مشرکین کو وہ منہ کی کھانی پڑی کہ 70 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا، 70 گرفتار، 70 مارے گئے، اور 17 صحابہ کرام علی رضوان شہید ہو گئے، جن کو کرین طریقے سے دفنایا گیا عین جنگ کے میدان. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا ذرا ابو جہل کی خبر تو لاؤ. عبداللہ ابن مسعود پہنچتے، دیکھ لیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کی ناپاک داڑھی کو کھینچا. کشنے کا کہا تو ہی حضور پر گستاخی کرتا، اور ایسی ایسی باتیں تو کرتا، مزہ چکھا تو نے یا نہیں؟ اور اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اس سے گفتگو کر رہے تھے. یہ دیکھیے مرنے سے پہلے اس نے کیا بات کہی کہ یا عبداللہ، مرنے کا تو مجھے غم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جنگ میں تو مرنا جینا لگا رہتا، مگر سب سے زیادہ غم مجھے یہ ہے کہ کسان کے بیٹوں نے مجھے مارا. جو انصار کسان کا کام کرتے، زمیندار تھے، تو ایک کسان کے دو بیٹوں نے مجھے مار دیا، اس کا غم بہت زیادہ. میرے مجھے اگر کوئی مارتا، بڑا کوئی عزت دار، مجھ جیسا باوقار آدمی مجھے مارتا، تو واللہ مجھے افسوس نہیں ہوتا. وہ زندہ تھا، اس کا بدن گردن پہ تلوار مار کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا سر جدا کر دیا، اور لانے کے بعد بال پکڑ کر حضور کی خدمت میں پٹک دیا. فرما یہ ہے حضور ابو جہل. حضور نے فرما یہ اپنی قوم کا فرعون تھا، اس کو اپنی قوم کا فرعون قرار دیا. غرض یہ کہ سارے معاملات کفار مشرکین کو جمع کیا گیا. ایک کنواں تھا جو بہت ہی گندا گلی، ان میں سارے لوگوں کو گھسیٹ کر کے اس میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد حضور کنویں پر کھڑے ہوئے، فرمایا چکھا تم نے اپنا مزہ، کیا کیا بک بک کرتے، کیا کیا بکواس کرتے، اب بتاؤ میری رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ فاروق اعظم کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے تو بدن میں جان بھی نہیں ہے، یہ کیا آپ کی بات سنتے ہیں؟ فرما عمر، یہ تم سے زیادہ سنتے، یہ تم سے زیادہ سننے والے. یہاں بحث محدثین اور علماء میں چل نکلی کہ جب آدمی کے بدن میں روح نہ ہو تو کیا بدن اس کا سنتا ہے؟ ایک بحث چل نکلی، لیکن آخر اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ بدن سے روح اگر نکل جائے، لیکن بدن سے اس کا تعلق ضرور ہوتا. باپ کسوات عذاب قبر، مشکا شریف میں ساری حدیثیں موجود. حضور قبرستان سے گزرے، قبرستان سے قبر والوں کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. حضور کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا یہ سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے. فرما جب قبرستان میں مردے کو دفن کیا گیا، اس کی تدفین کے بعد جب لوگ چلیں تو کیا ہوتا، ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی مردہ سنتا ہے. ایک طبقہ فرقہ ایسا، وہ دونوں کا منکر، کہتا عذاب قبر بھی بالکل غلط، یہ عذاب قبر بھی نہیں ہوگا، سارا معاملہ قیامت میں ہوگا. اور ایک یہ کہ مردہ نہیں سنتا. قرآن کی بعض آیتیں پیش کرتے ہیں، لا تسمع الموتا، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے بیان کرتے ہیں. صدیقہ کے سامنے یہ روایت بیان کی گئی، حضور ان سے مخاطب تھے. حضرت صدیقہ نے یہ آیت پڑھ دی، کہا مردے تو سنتے نہیں. لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کی اس روایت کو لے کر بیٹھ گئے. شیخ محقق نے بڑے دلال مدارج نبوت میں حضرت عائشہ صدیقہ کا اس مسئلے سے رجوع نقل کیا. اس وقت تک صدیقہ کو یہ مسئلہ عزیزان گرامی معلوم نہ تھا. لہذا نتیجہ اہل سنت کا یہی ہے کہ یعنی جو آدمی کا انتقال ہو جائے وہ سنتا ہے, قبرستان میں جائیں وہ بزرگان دین جہاں جہاں بھی, یہ سب کے سب باوجود اس کے کہ روح ان کے بدن میں نہیں مگر روح سے تعلق کی بنیاد پر یہ سنتے. ایک لمبی بحث اس سے کنارہ کش ہو کر اب آئیے, جب جنگ کا میدان ختم ہو گیا, جب جنگ کا میدان ختم ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا کی عادت یہ تھی کہ 3 دن تک اس میدان میں قیام کیا کرتے. 3 دن قیام کیا, 70 آدمیوں کو باندھ دیا. آپ تعجب کریں گے کہ جنگ میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی گئی. ان میں دوسرے آدمی تو تھے جو قید کیے گئے, اس میں اہم آدمی کون تھے؟ ایک حضور کے سگے چچا حضرت عباس, یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے, یہ جنگی قیدی تھے. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور چچا زاد بھائی حضرت نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب, یہ بھی حضور کے چچا زاد بھائی, یہ بھی اس میں تھے. اور اس وقت عقیل بن ابی طالب, یہ بھی ایمان نہیں لائے, یہ بھی اسی جنگ میں. سب کو رسیوں سے باندھ دیا گیا. رات میں کنہارنے کی آواز آئی, کوئی آدمی کنہار رہا جیسے مصیبت. فرمائے دیکھ کر آؤ کہ کون کنہار رہا. تو پتا چلا کہ یہ آپ کے چچا حضرت عباس یہ رسیوں کے جکڑنے کی وجہ سے کنہار رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا چلو ان کے بند ذرا سا ڈھیلے کر. ان کے بند ذرے سے ڈھیلے کیے, کنہارنے کی آواز ختم ہو گئی. فرمایا آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کہا حضور ان کے بند ڈھیلے کر دیے گئے. لوگوں کو وسوسہ نہ ہو کہ اپنے چچا کے بند تو ڈھیلے کر دیے, دوسروں کا کیا ہوا. فرما جتنے بند ان کے ڈھیلے کیے ان سب کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں. جی صاحب, اب ان سے طے یہ ہوا, صحابہ سے مشورہ ہو کیا کیا جائے. حضرت عمر فاروق نے کہا یہ ہمیں مارنے آئے, یہ جنگ کرنے کے لیے, یہ اسلام اور ہمیں مٹانے کے لیے آئے. ان کی سزا یہ ہے کہ جتنے قید ان سب کو قتل کر دیا جائے. حضور نے صدیق اکبر سے کہا یا ابا بکر تم بتاؤ کیا. صدیق اکبر نے کہا حضور میری رائے تو یہ ہے ان سے کچھ جرمانہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے. حضور نے صدیق اکبر کی بات کو پسند فرمایا, حضرت فاروق اعظم کی بات پر عمل نہیں ہوا. مگر قرآن مجید فرقان حمید میں بعد میں تائید حضرت عمر فاروق کے قول کی کہ بہتر یہی تھا کہ ان سب کو بھی قتل کر دیا جاتا. مگر اللہ کے رسول کو یہ دونوں فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپے, مگر اس کو پسند کیا اور چھوڑنے کو پسند نہ کیا. سب سے کہا گیا لاؤ اب اتنا اتنا فدیہ دو, اس کے بعد تمہیں چھوڑا جائے گا. حضرت عباس سے کہا حضور میرے پاس تو اتنا سونا کہ جو لوگوں نے لے لیا. فرما یہ تو مال غنیمت ہے, یہ اتنے پیسے تمہیں منگانے پڑے. کہ میرے پاس تو پیسے نہیں, میں تو غریب آدمی وغیرہ وغیرہ. حضور نے فرمایا چچا یہ جب تم مکہ سے جنگ لڑنے آئے تھے یہ اتنا اتنا سونا ام فضل اپنی بیوی کو دے کر کے آئے تھے یا نہیں؟ وہ حیران ہو گئے, کہنے لگے یہ بات آپ کو اللہ نے بتائی, اس لیے کہ سوائے میرے اللہ کے تو کوئی نہیں جانتا کہ آپ کو پتا لگ گیا. اس سے پتا لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور حضرت ابن عباس اپنی زندگی میں بیان کرتے تھے کہ دو باتیں میرے ایمان لانے کا سبب, ایک تو بات یہ کہ جب حضور بچے تھے جھولے میں جب کھیلتے تو حضور علیہ السلام جب چاندنی رات ہوتی تو جدھر ہاتھ اٹھاتے چاند ادھر ہی جھک جاتا, آپ کے اشارے پر چلتا. اور دوسری بات یہ کہ حضور نے میرے دل کی بات بتا دی. اللہ اکبر, یہ باتیں میرے لیے ایمان لانے کا موجب اور مددگار بن گئی. کئی لوگ اس میں سے ایمان دے آئے, مثال کے طور پر جیسے حضرت عقیل بن ابو طالب, یہ بھی حضور کے چچا بھائی, یہ بھی ایمان لائے. ایک لمبی لسٹ ہے جو بہت تحقیق کے مسئلہ, کون ایمان لایا کون ایمان نہ لایا اور کون کون آدمی اپنا فدیہ دے کر وہ چھوٹا. کافروں میں صفے ماتم بج گئی. خبر جب مکہ پہنچی تو پابندی لگ گئی, خبردار کوئی روئے گا نہیں, مذاق اڑائیں گے مسلمان کے, رو رہو کیسے پٹائی ہوئی ہوتا ہے یہ نہیں. کہا خبردار کوئی روئے گا نہیں, پابندی لگ گئی رونے کی. لیجیے صاحب, لوگوں کا تو یہ اس زمانے میں فیشن رواج تھا کہ اپنے مرے ہو پر رو, ایک جگہ رونے کی ذلت دے, ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی کسی آدمی, جلدی سے کافر مشرکین نے بھیجا جاؤ پتا کر کے آؤ کہ کیا رونے کا آرڈر ہو گیا, کیا رونے کی اجازت مل گئی. وہ جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا کہ بھائی کیا کوئی خبر آئی ہے رونے کی. ارے انہوں نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا اونٹ مر گیا. اونٹ کے مرنے پر ہم رو رہے ہیں. یہ واپس گئے کہنے لگے صاحب رونے کا آرڈر ابھی نہیں ہوا, وہ تو اپنے اونٹ پر رو رہے ہیں, اونٹ مر گیا کو اس لیے رو رہے ہیں. کتنی سبکی ہوئی ان لوگوں کی کہ جناب اس دنیا میں یہ معرکہ ہونے سے اللہ نے اسلام کی عزت کو بڑھایا اور مسلمانوں کی شوکت کو بڑھایا. جو بڑے اطراء کر کے حضور علیہ السلام کے لیے آئے اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا. اور کیوں نہ ہو, ارشاد باری تعالیٰ یوری دونا لِيُطْفِئُوا نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کہ وہ لوگ کہ اسلام کو اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو اس نور کو پورا کرے گا, وہ کس کو بجھانا چاہتے ہیں؟ فرمان نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات. وہ حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو قدرت نہیں دی کہ حضور علیہ السلام کو قتل کرے. اور اللہ کا اہتمام یہ ہے واللہ متم نور ہی ولو کریہ الکافرون, اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے. تین دن قیام کرنے کے بعد حضور اب مدینہ شریف کی طرف بہت سارا مال غنیمت لے کر کے لوٹے اور کفار مشرکین میں صفے ماتم بج گئی. یہ پہلا مارکہ. اب وقت نہیں مگر دو منٹ میں آپ کو ایک پہلو تو ضرور بتا دوں تاکہ میرا بھی غبار نکل جائے اور آپ کے ذہن میں بھی بات آ جائے. مجھے بتائیے جن 17 صحابہ جو شہید ہوئے جنہوں نے اسلام کی حفاظت, ایمان کی حفاظت, دین کی حفاظت کی, ان کی قبروں کو آج کیسا شاندار ہونا چاہیے. کیا آپ دنیا نہیں گھومتے کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا میں کارنامے انجام دی, کتنے بڑے بڑے مقبرے بزرگان دین کے. لیجیے صاحب ان 17 صحابہ کرام علی رضوان جنہوں نے اپنی جانوں سے اسلام کو سینچا اور دین کو سینچا, ان کا حال آپ دیکھیے کہ ان کی قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے, ان کی قبروں کو ڈھا دیا گیا, ہتھوڑی اور چھینیوں سے ان کو تباہ اور برباد کر دیا گیا. اب صرف ایک دائرہ بنا ہوا ہے کہ بس یہاں اس دائرے میں شہدائے بدر رہتے ہیں. کوئی جائے فاتحہ پڑھتے آپ کو دیکھ لے عزیزان گرامی تو سوئے سپاہی پکڑ کر کے وہ مار مارتے کہ آئندہ ادھر نہیں جائیں. ہم نے اپنے شہیدوں کے ساتھ یہ کام کیا. اور آپ دیکھیے خیبر میں یہودیوں کا قلعہ ابھی تک سعودی عرب والوں نے اس کو شاندار طریقے سے رکھا, باڑ لگا دی گئی کہ خبر تھا کوئی آن کر اس کو نقصان نہ پہنچا. یہود اور نصارہ ساری چیزیں ابھی تک سعودی عرب میں محفوظ ہیں, یہاں تک کہ ایک ملک عبد العزیز کا جبہ, اس کے گھوڑے کی زین, اس کی تلوار, اس کا نیزہ, ساری چیزیں موجود ہیں. اگر نشانی مٹائی جا رہی ہے تو صحابہ کرام علی رضوان کی نشانی مٹائی جا رہی. کوئی دیوبندی حضرات, اہل حدیث حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے, لیجیے اگر کسی کو یاد اہل حدیث پکا ایک صحابی گزرا چٹان رسالہ نکالا کرتا, وہ نام تھا اس کا شورش کاشمیری, پکا قسم کا وہابی تھا. وہ جب جنت البقیع گیا اور اس نے جب ان مزارات کو دیکھا ایک کتاب اس نے لکھی جس کا نام رکھا شب جاوی کے منبودم, اور اس پر پاکستان میں بھی پابندی لگ گئی, سعودی عرب میں پابندی لگ گئی, لیکن ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ذخیرے اس کی ایک کاپی انشاءاللہ موجود ہوگی. یہ کام انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کہ جنہوں نے تاریخ کو بدل کر کے مسلمانوں کی شوکت کو بڑھایا. ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ عزیزان گرامی یہ احسان کیا. اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم عطا فرما. آخری بات عرض کر کے جہاد کی دی, آج کل جانتے ہیں اس پر کتنا کام ہو رہا. کوئی سے ای میل میرے پاس آئی اور ابھی تک محفوظ ہوگی یہ بتایا گیا, کوئی تمہیں ایک منصوبے کے تحت ایسا قرآن مجید شائع کیا گیا یا آیا کہیں سے لوگوں میں تقسیم کیا گیا جس میں سے جہاد کی ساری آیتیں جو ہیں وہ نکال لی گئیں. انگریز کہتا ہم سے کہ لوگوں کے جہاد کی تعلیم نہ دی جائے, آپ کے جو تعلیمی نصاب میں جہاں جہاں جہاد کا چیپٹر ہے اس کو ختم کر دیا جائے. مسلمانوں اسلام اور مسلمانوں کی عظمت تو جہادی سے ہوتی ہے مگر فی الواقع وہ عزیزان گرامی جہاں ایک بات جو کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں اب بھی کہتا ہوں, یہ ساری دنیا میں مسلمان کیسے جیتے چلے آ. اسپین پہنچے تو طارق بن زیاد کشتیوں کو جلا دیا, لوگوں نے کہا خدا کا خوف کچھ عقل کے ناخن لو, یہ تو اپنے ملک کے جانے کے اسباب سے تو آدمی کبھی بھی انحراف نہیں کرتا. فرما سنو تمہیں اپنا ملک یاد آ رہا, پر مسلمان کا ملک وہ ہے جہاں وہ ہو. یہ زمین اللہ کی ہے تو ہماری زمین ہے, یا مر جائیں گے یا اسپین کو فتح کریں. یہ جس صاحب اسپین کی زمین کو فتح کر دیا, ایک نوجوان جنرل جہاں جہاں جاتے فتوحات کے تانتے بن جاتے, فاروق اعظم کا معاملات ان کی زندگی کا دے، یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ اس کی جڑ یہ ہے، اس کا عرق یہ ہے، اس کا عطر یہ ہے. فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین کہیں دور کا کوئی قاصد ہوگا، یہ ساری دنیا سے آپ نے پنگا لے لیا، ساری دنیا کو کہہ دیا کہ آ جاؤ میدان، کیا طاقت ہے آپ کے پاس، کیا حربی سامان، کیا جنگی سامان، کیا طاقت ہے خفیہ؟ سنو حضرت عمر فاروق نے کیسا جواب دیا، یہ تو ذرے آپ سے لکھنے کے لائق. فرما سنو، ہمارا راز یہ ہے، ہماری طاقت یہ ہے، ہماری تقویت یہ ہے، ہماری فوج یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا، مگر ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. جس کو موت سے محبت ہو جائے، جس کو موت سے محبت ہو جائے وہ مسخر نہیں کیا جا سکتا، جس کو موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے تو ان کے ٹاپوں سے بجائے پانی کے ابھی زان گرامی مٹی اڑ رہی، بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ گئے. اقبال کا دشت و دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ تو وہ تھا. لیکن ہم فرماتا ہے وہ دوسرے جواب میں، تھے تو یہ آبا تمہارے ہی، ارے پر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، کہ آسمان سے منا اور سلوا نازل ہوگا تو کھاؤ گے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، جینے کا طریقہ سیکھو، جینے کے ترائم سیکھو. یہ جتنے مسلم ملکوں پر یہ سب کے سب بزدل ہیں، انہوں کافروں کو آنکھ دکھانے کی جرمت نہیں، جرت نہیں، یہ انہی کا بھتا کھاتے ہیں، انہی کے اشارے پر آتے ہیں، انہی کے اشارے پر چلتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ کہ ساری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا. دعا کیجئے مولا ان بدری صحابہ کے تو خیر مسلمانوں کی عزت کو بحال فرما دے، مسلمانوں کا غلبہ فرما دے، مسلمان حکمرانوں کو جرت اور ان کو عقل سلیم عطا فرما دے، تاکہ جو کھویا ہوا مسلمانوں کا وقار ہے وہ واپس آ جائے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. وما علینا الا البلاغ.